Book 2 43 43 43 في حديقة الحيوان In de dierentuin In de dierentuin هل هي حديقة الحيوان Daar is de dierentuin Daar is de dierentuin. هنالك الزرافات. Daar zijn de giraffen. Daar zijn de giraffen. أين الدبب؟ Waar zijn de beren? Waar zijn de beren? أين الفيلة؟ Waar zijn de olifanten? Waar zijn de olifanten? أين الحيات؟ Waar zijn de slangen? Waar zijn de slangen? أين الأسود؟ Waar zijn de leeuwen? Waar zijn de leeuwen? معي كاميرا صور. Ik heb een fototoestel. Ik heb een fototoestel. معي كاميرا فيديو. Ik heb ook een videocamera. Ik heb ook een videocamera. أين توجد بطارية؟ Waar zijn de batterijen? Waar zijn de batterijen? أين طيور البطريق؟ Waar zijn de penguins? Waar zijn de penguins? أين الكنغر؟ Waar zijn de kangaroes? Waar zijn de kangaroes? أين وحيد القرن؟ Waar zijn de neushoorns? Waar zijn de neushoorns? أين توجد دورة المياه؟ Waar is het toilet? Waar is het toilet? هناك مقهى. Daar is een café. Daar is een café. هناك مطعم. Daar is een restaurant. Daar is een restaurant. أين الجمال؟ Waar zijn de kamelen? Waar zijn de kamelen? أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ Waar zijn de gorilla's en de zebra's? Waar zijn de gorilla's en de zebra's? أين النمور والتماسيح؟ Waar zijn de tijgers en de krokodillen? Waar zijn de tijgers en de krokodillen?